بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وعن طريقة الفائزين. قال القاضي الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ومنهم رضي الله عنهم 300 نفس. ni yamam ci woon ci xatmu bi manam biiru xatmu bi wax sheikhu na tijjar rabbi allah ta'ala mom la sun borom subhanahu wa ta'ala jeglen bobu maqama ak li nga xamantene manam mom mo ci aju lolu gisone ko ginnaw bi ñu gisse rajo bi yone yi wa sheikh tijjar rabbi allah mom ci bopum ci biir rimah inshallah dinañ gis lu gëna yaatu ci maqama bi ak yu mel non yoy inshallah après dinañ ko gëna yaatu fofu mom buñ ci xewaay fi dañuy jall ci lu gaaw wa rogo bi yu ne tax gisone nañu ñeen manam detaay bi wessu gisone nañu ay yeen xet gisone nañu khutbu yi ak imami ñu lay aimay gisone nañu awtaabi gisone nañu abdali gisone nañu nuqabaawi ak nujabaawi hawari yu ne ak rogo bi yu ne doogu ci xatlu rogo bi yu rogo bi rogo d'ailleurs suba la tambal inshallah parce que tay la 30 juroom gi mo dafaani donc suba inshallah ci la rogo bi tambal manam moy walu yoy ko non suba lañuy tambalé am sen xaal yoy non Allah Akbar. Allah Akbar. La ilaha illallah. Té ci bénn wér lay diré ko mo xewon. Voilà. Yalla won len. Voilà. Yi ñu leen do won té 40 personnes lañ ci ko suuf ci aduna. 140. Ah. Mé ñu xam nañ ko. Na dinañ ko xam bu jour woof, bu joté, dinañ ko xam bu leen leen yalla dëkk ko do. Dinañ ko xam. Inshallah. Yalla yalla. Yalla na fa mo dama deug fi mu ne amna ci ñoom radiyallahu anhum yalla yalla gërum leen salatu miatun ñet témeri nafsul bakkan ñet témeri nit yo xamne ala qalam ni ala qalb ni ngi ci xolu adama mom adama alayhi salam fi kulli zamanin ci jamono ju nek la yabiduna duñu yok wala yox sunu duñu wañeku walam xamal na anna maana ne ma anna li wewo moy maana wa maana qawlun nabi wa khbiyana nabi sallallahu alayhi wasallam wa fi haqqi haulaay ci akku gaay yoy ne 300 ñet témir lañ innahum ñoom ala qalbi adama ñi xol bi mom adama alayhi salam wa kadhalika miki nonu qawluhu wa xam bi wax mom alayhi salatu wassalam yalla yalla julli ci mom te julli bu mu lekkale mucc fi ghayri haulaay ci ñeneen ñu dul ñi min man huwa ci min man ci ñi nga xamantene huwa mom ala qalbi shakhsin ñi ngi ci xol nit min akabirul bashar ci ponkali minde fi awul malaikata wala malaakai innama li amr des moy maanaahu maanan annahum ñoom moy yataqallabuna dañi jallar bi ko fil ma'arif ci xam yalla al ilah ci xam ya al ilah yati ko jog yalla bur yalla taqallubu jallar bi ko zalika shakh gogu la nit is ndax lan kanat dana nek waridatu ulum waridatu ay ruqway al ulum xam xam al ilah yati ko jog bur yalla innama la am ba def moy taribu day wacc ala kurubi ci xol loolu lay tek moy sen xol moy ñom façon bi koku don recevoir affaire non ñom loolu lañu recevoir manam tay buñ né yalla buñ né ñet témiri par exemple ci xol mom adam lañ né alayhi salam manam limi tek moy ñom dañuy jallal bi ku ci xam xamu yalla yi ak xam xam yi tukki ci borom subhanahu wa ta'ala leer yi wacc ci ñom han ñom dañuy dal manam moy yalla ya doon wacc ci ñu ñom yoyu la ñuy seddo dina la ko wax inshallah legi manam kon buñu waxe ni mi ngi ci xol mom adam lool lay tek buñu waxe ci xol jibril lool tamit lay tek voilà voilà ndax xam xam yi tukki ci bur yalla ci xol yi lañuy wacc wa lolo tax ki waqi'a rahmalahu waxon imam ak imam malik rahmalahu mu gisee imam ash-shafi'i rahmalahu mu ñu jangu ne ko yow xala gis na ci yow mokal gu yemi gis na ci yow leer fexal bu ko yak ci ay moy yalla wa tamam imam malik moko ñu ñu ñewé ñu jangu ci non a 9 ans bi imam ash-shafi'i ñewé di jangu ci a 9 ans ci imam malik rahmalahu lolo ko dañ ko yow xala bi gis na ci yow leer yalla fessal bu ko yak ci moy yalla mom da ko gis wa wa mu ne fa kul aynen bepp xam xam yaridu day buy rot ala qalbi zalik ala qalbi ci xol zalikal kabir bobu lepp ponkal fi malakin ci malaka aw rasulun wala yenen fa innahu leer bor moy mom yaridu day wacc ala hadhihi alqulubi ci yoy la xol allati nga xamne hi ñoom ala qalbihi ñi ngi ci xolam wa rubbama leg leg yaquluna dañu wax naan ba'dhum lenn ci ñoom fulan yaqul day wax ba'dhum kenn ci ñoom fulan diiw de ala qadami fulan mi ngi ci deggu tank diiw wa huwa ta lolu bi hadhal maana moy mom moy ci bobu maana nafsuhu ci jëm bopam wa manam limi tek moy buñu ne wa leg dina ko gëna subi manam leg leg dañ na la tamit top mi ngi ci xolu diiw wala mi ngi ci deggu tank diiw ben la moy ay jéegum la top xam xam ya daan wacce ci ki leer ya daan wacce ci ñoom façon bi mu daan di recevoir xam xam yu tuké ci yalla bi yenente bobu wala malaaka bobu ñoom lool non façon bobu la di recevoir lool la tek waqat deug deug akhbar khabara rasulullah ndawul yalla li sallallahu alayhi wasallam an haula wal gaaye as-salaatu mi'ati ñi ñett téme annahum ne ñoom ala qalbi adama ñi ngi ci xol mom adama alayhi salatu wasalam qala waxna sayyidi sama sang mahiddin mu ibn arabi رحمه الله تعالى ورضي عنه من وما ذكر لي خن تدنا رسول الله داول يالا صلى الله عليه وسلم انهم نيو غاي 300 نيت تيمير يوي في امتي في خيتام فقط نيوم كفلا ها او ولا بو ها هم نيوم في كل زمان في جامونو جو نيك لاي دون وما علمنا خمو ها وما علمنا خمو انهم نيوم fi kulli zamanin ci bepp jamono la illa ludul min tariq kash min ci yone kash manam ñom yeralul sallam bimu wax ñett témir la wax dana am na ñett témir yo xamne ci xol mom adam legi nak mënon lu possible ne 300 la ci jamono ju ne wala 300 la ci xet bi yépp mais ñom mu mëne li tax nak mu xamne 300 la ci jamono ju ne moy kash ko bu leen yalla moy lalla muna wa anna tan wirbu min az-zaman zaman jamono ji la yakhlu du deñ man du wet mukk ana hada al-adad wal yu bobu ne lim wal kulli wahidin tan yel kep ken min haula'i ci ñet ci ñi nga xamna salasamiata ñet témel lañ min al-akhlaq ci ay jikol ilahiyati yu tukki ci kotu borom salasamiata ñet témel khuluqul ilahi yo xamna ay jikko yu bur yalla la yu jogo bur yalla yi man takhallaq kep ku jikko bi wahid ci ben min ha ci jikko yoy hafal dana amé le hoñe ak saada fi taxé wa haula ite ñoon hum ñoom ñoy al mujtabuna ñi yalla tab teb al mustafuna ñi nga xamne ñoom la yalla bel wa yastahibuna to sop nañu min ad du'a ci ñaan ma zakarahu li nga xamne mom la tuddu al haqq bur yalla bi deug subhanahu gatch ngala mom tuddu na ma tal ñoom fi kitab ci deereb moy rabbana zalamna anfusana wa lam taghfirlana wa tarhamna lanakuna min al-khasirin ñoom lool moy ron sen ñaan ñoy dañu bëgg di ñaan ñaan bobu gaay walu yoy ñom li nekkon ci mom adam alayhi salatu wassalam ci ay xam yalla ci leer ci yoy ak nim ko doon recevoir ñom yoy lañu seddo seen bir ñom 300 lañu ak jamono nak ku dé am ko la remplacer mais mu ne ñom tamit dañu nekk ño xamantene li ñu bëgg manam ñaan gi ñu gëna bëgg bi nga xamni pourtant da ngay gis ñu ko ñaan moy ñaan bi rabba mam adam ñaan bi la ñaan bi mu gene biñ ko wacce jure aljana bi mu ne rabbana yow bur yow suñu borom zalamna ñun de toñ lañ anfusana suñu bop wala lam taxir lana bu fekente ne yeureum jéggalo ni watar xamna fi ñu yeureum lana ko nan giñ nañ kon dañu bok mi no xasiri ne ci way ñak na ñu xam dañu perte fi fa la nek surtout a'raf ay 23 ñom bi moy seen ñaan wa muna wa minhum amna ci ñom batay wali yoy fa sayyid radiyallahu anhu yalla yalla gërum leen 40 ñeen fukk saxal ay nit ala qalbi nuh yo xamne ci xol yent yalla nuh lañ nek ay salam manam moy ñom musa xam xam yent yalla nuh dal recevoir nañ ko dal recevoir yoy ñom façon bobu lañ koy recevoir mais li nek yent yalla nuh day départ day répartir ci ñom 40 lañ alayhi salam jamono ju nek fi kulli zaman ci jamono ju nek la yanqusuna la yaziduna duñu yok wala yanqusuna duñu waneko hakaza mi wara da non la rote al khabaru khabar bi an rasulillahi tukki ci ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi tabaqa ci bi le tabaqa man niveau bi moy amna ne fi ummatihi amna ci xetam 40 ñeen fuk ala qalbi nuh alayhi salam fi xolu yent yalla nuh alayhi salam wo wo ce mom yent yalla no awwala rasul mom moy ci yalla ndek yoon alayhi salam alayhi salatu wasalam war rijal goor yi alladheena nga xamne hum ñom ala qalbihi ñi ngi ci xolam sifatuhu melo bi ni melo moy al qabd bi ni manam ak ñop ak ñop lay doon wa du'ahu parce que xam nga ñop moy xam nga dafa am al qabd li ñu wax al qabd ak al bast al qabd moy ak ñob moy fermeture fa am ño xam na li ñu wax al bast moy dañuy ak ubbe ko ak yaatu ouverture voilà légui ñom nak ni ñi mel moy dañuy xawti ci pouce déjà réservé wa dañuy réservé wu muna wa du'a'uhum seenu ñaan du'a'un wax moy ñaanu yeen ci yalla no moy rabbi firli wal walidayya wal man dakhala bayti mu'mina wal mu'minina wal mu'minat wala tazid adh-dhalimina illa tabara moy han sourate nuh 28e verset sourate nuh 28e ayat manam tay moy lan moy rabbi yo sa borom ixtir li yalla nga djegal ma wali walidayya te nga djegal sama wajur ñaar wajur wal man ak ñeew cipp ko xamne dakhala duguna bayti sama bir keur gi mu'mina nek way gem wal mu'mina yalla nga djegal way gem goor yep wal mu'mina ak way gem yu jigen ñepp wala fa di way bu yok adh-dhalimina tun kat illa tabara lul ak tor sangé ak dal kané sourate nuh ayat 28 wo mo ne wa maqam haula ar-rijal yi lay goor yalla maqamul ghayrat mom moy maqam al-ghayrat ad-dini al-ghayrat manam ak firanga ad-dini yes ngay ko dini manam ñom firanga dini ñom ñokoy representer wa wo mom te lool nak maqam la bo xamna sa'bul murtaqa ak jafé yi wa kullu man kep wa kullu ma lepp lo xamne dana nak tafarraqa dafa takaliko min haula fi haula ci bir gaay yi al arba'ina ye ñeen fuk ittama dafa dajé won fi no xam ci yeen ci yalla no xalay salatu wassalam ko ñu ñu no xam salam dafa nekkon ko xam ni il est très réservé wa mom xam nga dañ ko xawon ki tout la ni ko gëm bay wuñ 50 personnes dafa ko gëm durant 950 ans yi mu wax donc mais si c'était pas quelqu'un d'ouvert yalla du ko fi mari ñu nekk non il était ouvert mais sauf que manam li ñu bëgg waxu ñu leen duñu ubbé ko par rapport ak nit ñi mais sen comportement à un moment donné mëna présager affaire bobu par rapport à cette histoire voilà deng mëna wa ala ma'arij ñom dañuy nekk kon mune wa moy deng mune kama kem ni nga xamne annahu li wër bur moy kuluma lepp lo xamantena ka farqa dafa takaliko dafa takaliko fi 300 ci 300 personnes yu ndike itama dajalona fi adama ci mom adam alayhi salatu wassalam wa ala ma'arijit ci kaw yigu way manam rañanu kay moy voie d'ascension haula yi al 40 ñen fukki han amulat ci lay jeffe at ta'ifatul 40 manam groupe gog nga xamantene al 40 ñom 40 jours lañuy def fi xalawati ci seen xalu moy ñi dugg xalu 40 jours way non seen xalu yi ci gaay fi ñi jaar manam 40 personnes fi ñi jaar pour yépp ñom fofu lañuy jaar pour ñom tam pour mëna am lañuy am ci seen xalu yi ci même voie yi lañuy jaar waaw lam yaziduna ñi ñok duñu yok ala zalika ci lolu sey andara wa hiyete moy khalawatu fash moy khalawu fat yi nga xamne mom lañu amé fash en doom fa ñom motax 40 jours motax astahru bi rahmanallahu ta'ala binu ci awariful ma'arif moy ben parti bu am solo ci walu 40 wa ñu amé solo nga xamantene 40 jours boko defé motax da ngay gis hadith yu bari ñu nan la ko def nangam 40 jours nangam wala mu nek ci 40 wala parce que non 40 jours ci bopum 40 jours lo ci saxo ci lu bax xamal ni meun nañu commencé wax ni légui saxo ko nangam ba para 40 jours soko teggo ci yoon bu bax te parce que 40 après lool tardiou bu mag la 40 jours 40 jours mom lu mag la motax wa mo gisso yent yalla musa alayhi salam 40 jours la woron koram gom et cetera 40 mom 40 jours yent musa sa mu deggo mu ne ku julli ku ratewul takbiratul ihram ak imamum pendant 40 jours yalla daf koy may kutiba lafo bara'atan bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar kep ko xamantene da nga julli 40 jours yu tegalo andak sa imam nga me tout temps bu kabaré takbir ak kabar bu jëk bi nga kabar ak mom pendant 40 jours dinañu le bindal ñaari mbir yo xamne dang ci yalla day dogal ci yow ñaar mbir yo xamne dang ci dañ yow dañ ci muccu abadam moy nafiq doto nek ci nafiq abadan ba fere doto nek doto dugg ci safara wa 40 jours mom ak selal motax nit ñi ñu bari lool lañuy tarbiya gaay kay tok fi ñu tok ba tok xam nañ ni bo nek bo and ak ñom pendant 40 jours di def nek ci lu baax après da ngay faté sa vie bu jëk bi quoi da ngay commencé ñim vie bu vie bi motax yoon bu gaay bi ñu xamé affaire bobu ci lañuy motax ñu bari dañuy 40 jours lañuy lañuy ci nit ñi quoi wa lañ nañ ak kay mi def la ben wër 40 jours ko fay def nak gëna ko wala kay mi def la nangam 40 jours motax ñuy utiliser bo 40 bobu voilà parce que xam nañ ni fofu voie d'ascension yoyu ni voilà voilà wa kay dina ñew ci mu ne motax ci gaay ci lañu amé faxu mu ne wax ta joon ñi ngi layo ala zalika ci lool manam lay bi deugural affaire bobu moy bil khabari moy ci khabar al marwi bi nga xamne solo nañ ko an rasulullah jël ko ci ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam mu ne man akhlafa kep ko xamne selna lillah ngir jëm yalla kefe 40 yawman 40 jours zaharat dana feñ yana bi al hikmati manam ballu wayu hikma sax xam sa fajet min qalbihi ci xolam ala lisanihi mu nek jaar ci lamina pendant 40 jours ko selna ngir yalla kefe yalla day wacc ci sa xol leer bo xamantene ba par day am hikma ay manam yalla da lay may hikma sagesse yo xamantene manam xam xam yu zahir yu batin yo xamne boy waxe rek ñu xamne ki nit ku sel la wa deng bo min hum amna ci ñoom nit yalla rabbi allah anhum yalla yalla gërum leen safa'atun jurum ñaar ala qalbil khalil ñoo xamne ci xolum am ibrahim al khalil kharif yalla ba alayhi salatu wa alayhi salam la yiduna duñu yok wala yok sunata duñu wañeku fi kulli zamanin ci jamono du nek wara daw rat nabi ci lol al khabarul marwi khabar bobu ñu solo an rasulullah tukke ko ci ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam wa du'a'uhum seen ñaan nak ñoom bo bëgge xam moy du'a'ul khalil moy ñaanu mom ibrahim alayhi salatu wasallam bay kharif yalla ba moy lan rabbi habbi hukman wa lahqni bis salihin ñoom lol la ngay gis tout temps ñukoy ñaan rabbi habbi hukman wa lahqni bis salihin teki yi parfois dalay dimbali bo gisé nit ko xamne day taxo yi ni rek nga commencé ndior sa xéne même si mon cher le fait hein sur ce chara à 83 nga commencé ah ma ça va d'abord ci gars nga commencé ñaan ndior ci ci commencé xol ay 83 vers sur ce chara kon bu ñëk bi ci mom adama la wa bu ñaaral bi ci man ñeen ci yalla no bi ci rasul ibrahim sallallahu alayhi wasallam deeng mu ne rabbi yo sam borom habli yalla nga may ma xokmal ak xam xam xare manam fanga bo degge ñu nan fanga biñ do wax tank batay moy xam xam la bo xamantene day tukki ci yalla di wacc mu nek leer go xamantene manam day tax nit ki meuna manam day tax mu meuna ragnerle lu bax ak lu bon mbir mu nek mu ci ko tek fam ko wara def mbir mu nek mu di ko def buma fam ko wara def lu ñu wara wax tam mu di ko wax buma ban ko wara wax te lolu jafé la ba paré ok di def lo wara def rek nga tek exactement lan ko wara defé fam ko wara defé lu bu ru ci dara lo wara wax nga wax ko non te do xamni yepp nga tek ko fof ba paré lu dégg mëna xamé exactement mëna def le tri la part des choses lolu jafé voilà entre li jara japp ak li jaru sa japp li jara yitté wo li jaru sa yitté wo lolu aka jafé samen ko yalla may mais lolu moy sagesse bi nak mais lolu day and ak xam xam diiné xam alcorane ak sunna yannabi sallallahu alayhi wasallam manam d'une manière générale pas dans tous les détails mais d'une manière générale lolu nak waaw motax mom la alcorane yu ci moy jox mom yalla al hikma tax xam xam bob moy sagesse bob man ni saw ko so wa man yuta cipp ko xamne ma yalla may nal al hikma ta sagesse bob xereñ bob faqat koku deug deug wutiyé dox nañ ko xéeram yiw ka séeram bu bari bari bari bari ñen kon mom loolu lay ñaan rabbi yo sama borom habli yalla nga may ma xok man xam xam bobu xéeram gogu wa sax ni te nga jotale ma nga duggal ma bi salikina ci nit ñu sell ni ma bok ci ñoom loolu sax mo tax moy wanal ni sell xé non diiw ku bax la diiw ku sell la diiw ku yiw loolu lu jafé la sell manam as-salah as-salah lu lu yomb non ki yu ki ci sal xebe la bokki ci ni sel ni la bok non ni ñu bax ni dede lolu yombul de il faut pas croire que ni lu yomb la du lu ndaw je giso yenente yi sax dañ koy ñaan yalla bolal def leen lolu ñum xata nga rabbi sallallahu alayhi wasallam muy ñaan yalla bolal ci ni sel ni deeng mu ne wa maqamuhum sen maqam moy maqamu salamat moy maqamu as-salamat muccu min jami'i raybi ci mbolem deng deng wa shukuki ak tiktakay ñom dut lañ dul am di dëjër nañ ñom lool moy seen maqam ñoo ñoon parce que wax na la kenn ku ci nekk daf lay wax mi nga xamantene non lañ mel xam nga waxon na la ci yent yalla no alayhi salatu wa sallam ni ñi ko doon ñoo ni 40 yoy dañuy nekk ay nit ñoo xamantene dañuy am firangi ci diine mais ki daf na ñom dañuy nekk ñoo xamantene dut luñ ko am manam da len di leer ni luñ nekk deug da len di leer ni diine l'islam yi lu bax et cetera duñu ci tak ci lu bax wala duñ am dut dal gaay bu luñ duté wa waqat deug deug naza rokina allah bur yalla anhum ci ñom al ghilla moy aku ñeg ñeg min fudurim ci seen xol fi hadi dunya ci bila adun lool tamit dañ koy am moy yalla moy duñ am ben dara luñu jappal kenn ci lu bon lool tam yalla lool la leen di defal wa kharimata dana mucc annas nit ñi min su'i zannihim ci seen ñaaw jort nit ñi tamit dañuy mucc ci lu fekk ñoo ñu ñaaw jort joge ci ñoom yeen ndax kat laysa lahum ñeelu leen su'u zanni ñaaw jort ñoom amuñu ñaaw jort ñoom non lañu bal li fi nekk maluhum ñeelu leen sax zannu am jort ñoom amuñu sax jort lepp lu ñu xam lañ fay xam mu leer duñ fi nekk nan fokk na defé na yaakar na ibarik fa innahum naka ñoom ahlul azmir ñoom nit ñoo xam xam lañ saxexu bu wër ñoom ñoom ay nitu xam xam yu wër lañ tek wa lu mën ci xew dañuy fexé ba xam deug deug lu mu déme exactement duñ fi nekk di japp ko ñaki def fa inna li wër wër moy azam ñu wax inna ma li am def moy yaqal day rot mim man di tukke ci ko xamantene la di ñew di yek ci ko xamne la ilma lahu amul xam xam fiima ci lo nga xamantene la ilma lahu amul xam xam bi ci loola bi darbin ci anam ben xéetu anam mina tarjih ci motal bo gisé kuy ndort dafa fekk na mom dafa mënuta am lu mu notal manam dafa mënul deugal benn bir ci kaw benen bi wa manam mënuta am xamul lu warata mune li mo dominer wala li motax li mo gëna deugal manam lool mënuko dako mënuta am lo tax muy ndox tarjih xamu nañ ko xatte sax wa notal wa manam faire valoir wala ke li wala ci benn bi ci kaw benen bi wala muné kon fala ya'lamuna ñom xamuñu minan nas ci nit ñi illa lul mahum alayhi ma li nga xamni hum ñom alayhi nek na ci an nas nit ñi minan khayri ci yu ñom li ñi nek ci lu bax rek la ni xam ay nit ñi ci ñu yéer la ni xam waqat deug deug ak wala yonana allah bur yalla baynahum sen digeunte wo bayna shururi ak digeunte lu bon alati bi nga xamne alayha nek na ci annas nit ñi fuju ban ay ciray manam ñom yalla da leen di neub yu bon yu nit ñi nekk motax dañuy xaw wax ñom yu baxé rek lañu xam wax c'est que lool tamit benen affaire la motax lool motax mandu fi am solo parce que yu bofa manam parce que nit ki mën na bañ xam ni nit ñi nekk ci lu bon bu yegge bu nekk ci maqam bi du ko xam bu xam nit ñi nekk ci lu bon day defal ni gaay yu bax rek nekk nena ikhwanu ay mbokk sudq deggu lañ hein ala sururin ñoom dañuy nekk ci kaw lali mutaqawina way jakarlo ci adjam moy ñoo ka dañoo ñoom dal non lañ mel dal wax ñoom dañoo waqat deug ajalak teewal na wala gaawé na lofum ñeel leen jannat ñu seen aljanna al ma'nawiyyat bay ko dig mana ar ruhaniyyat bay ko dig ruh fi qulubi ci seen xol ñoom dañuy dund fi mais comme ñu nekk aljanna amuñu problème seen xol dafa rafet ñoo xamuñu lu bon ñaaré manam ñoo comme ñu né aljana rek waaw am nañ nek chaque jamono duñ changer amna chaque personne yo xamné non lañu mel manam tak wëdu ke tay ji ni waxi ni amna chaque personne yo xamné comme ni lañu mel exactement waaw soufiatu nak ga deng sama gaay mo wone gi tay sama mo mo ay reena lay jam e wut minni ma naw mo mi do amna sunu radiyallahu anhum yalla yalla gërem le xam na ti juroomi nit ño xamne ala qalbi jibril ka xolof jibril lay ame alayhi salam la yiduna duñ yok wala ko sun do duñ wañe ko fi kulli zaman ci jamono mu ne wara da rabna bi zalika ci lol al khabar khabar al marwi wa yusru an an nabi tikki ci jelo bi ci yentu sallallahu alayhi wasallam hum ñoon muluku ñoy buru al hadi tariqati ñoñu tariqa bi ñoñu yor bi manam ñoon nit tasawufi ñi ñoy seen buri lohum ñel na len min al hulum ci xam xam ala adabi ci limuk ma li nga xamne li jibril ñel na jibril alayhi salam min al quwa ci katar al mu'abbar anha bi nga xamantene mom lañu mom lañu exprimer bir ajna xati ci laahi limam li jibril alayhi salam am ci ay doole li nga xamne laafi ñom ñokoy exprimer yep mi am nañ ko ñom dajale nañ te alati moy doole alati bi nga xamne bi ha ci doole bobu yas'adu ci le yegi wayen du ci lay wacce xam nga malaakai buñuy naaw di jibril bu yegi ko wacce day gaaw ndax juroom ben timéri laaf la am comme yeen ci salam lu wax waaw amna juroom ben timéri laaf yo xamne ben laaf bu nek fess na gox mëna xat saddal ufuq manam dafa fess ki horizon la da amna ci juroom ben timéri buy naaw nak dafa gaaw motax dañuy gis de yek ci sa ci asaman yu gëna kawé waccat ci digënt da naka xofati doona gogou nak mu am parce que moy moteur bi dal wa laaf yu bari yek yu bugu firé mu gaaw moy moteur bi wa doona bu tollu non nak la gaay am tamit na la taxfala la gaay am lu tollu ak lol ci xam xam ci ay xam xam manam boko xolé comparer ko manam analogie bo defé analogie lu mel non la am lañ am ci xam xam waaw neena juroom lañu wax waay jaawizu du wessu ilma hawla xam xamu gaay al khamsati ye juroom ilma jibril xam xamu jibril alayhi salam waaw ñom li jibril xam rek dañuy xam luy xam leneen wu wotu lolu al mumiddu wu mom jibril al mumiddu moy kay teub lahum ñeel leen mino xey di tukki ci kumpa ta xam xamu xey wama hu andak mom yaqifuna lañi taxaw yowal qiyamati bisu taxaw fi hasri ta fanga bañu dajal ni ñom ak jibril lañi nekkal fa lañ mom lañu andara alayhi salam wa minhum amna ci ñom radiyallahu anhu yalla yalla gërum leen salasatu ñet ño xamne ala qalbi ci qol mi kay lañu am alayhi salam la yaziduna duñu yok wala yam ko sante dañu wañe fi kulli zamanin ci jamono du nek lawum ñal la len al khayriyu al mahbad kete ñoom ay nit yiw rek lañ war rahmatu ak yermunde wal hanan ak ñewante wala atfu ak xol bu noy wal hanan ak tioxel wal atfu ak wa ak ñewante ak xol bu noy wala ñoom nit ñoñu lañ maam seen xol dafa yi baax dañu sel han yermunde nit yermunde lañ wala ñoom amuñu wala wal ghalibu li upp nak ala li no ala haulaa ci gaay yi as-salaatati ñi ñett al bakku moy ak ubbeeku wa tabassumu ak muñ walaynul janibi ak noy wal wa shafaqatu ak ñewante al mufarratat bu mo xamne bu bari lay doon ñoom non lool moy upp ci ñoom seen jikko wa dañuy volon pet dañuy re dañuy ki dañuy muñ dañuy wala ñom nit ñoon lañ ko wax ba paré no wala nit wala jégué nit ñi xam nga and ak yermunde ci nit ñi wala ak yoy ñoon wa mushahadatu ak jakarlo ma lo xamne yuy jibu day waral ash-shafaqat ak tiofel bu taa walum ci wax ñom tamit lool li ñuy jakarlo yépp day waral ci ñom ñuy gëna bëgg yalla gëna ci xir dem ci lu baax gëna nekk gëna yërem nit ñi am yermunde ci ñom lool rek lañu gis walum te ñeel na leen min al ulum ci xam xam ala qadri ki day ma li nga xamne limi kay la ñel nako mi kay ni na ko waati doole wa min mu amna ci nitu yalla ba say radiyallahu anhum yalla yalla gërem leen wahidul kenn ala qalbi israfil ko xamne ci xol israfil la nek alayhi salam mun fi kulli zamanin ci jamono ju nek wala ho te ñel nako al amru mbiri wa naqiduhu ak li firante ak mom jaamu an aji dajala la lis parafay ni ñeul ñaari wal yi manam mom day am ben affaire ba far am contraire aussi warada day rodna bi zalika ci lolu khabarun khabar marwiyun buñ doxal an rasulullah tukki jël ko ci yenen bi sallallahu alayhi wasallam fi man ci ñi nga xamne lo ñen ko ilmu israfil lañ jikko israfil wa kana nekkon abu yazid al bistami radiyallahu anhu mimman ci ñi nga xamne kana nekkon ala qalbi israfil ci xol mom xol israfil alayhi salam wolo te ñal nako min al anbiya ci ay yenen amna tam ñu meloon non moy isa alayhi salam ci yenen bi faman kana kep ko xamne nek na ala qalbi isa ci xol isa alayhi salatu wassalam fuhu koko ala qalbi israfil meme nit ki la wa man kana kep ko xamne ala qalbi israfil ci xol israfil la nek khat leg leg nak la yakunu du nek ala qalbi isa ci xol yent ala isa alayhi salatu wassalam qala waxna sayyidi muhyiddin ibn arabi radiyallahu anhu mena wa kana nek na ba'du shuyukhna len ci suñu serigne ala qalbi isa ci xol yent yalla ni xala nekko ala sal sal wa kana te nekko na minul akabiri ci konkal ñom wa ñom lool lañu am wa amma man wa amma ndal nak min rijal ci goru almul anfasi alamul anfasi bok moy biñ doon wax alam bobu non nga xamne ci lañu dajale ñom nit yalla yeb radiyallahu anhu fa ana man azkuruhum ma nduwuhum te ñom ala qalbi daawuda ñi ngi ci xol daawuda alayhi salam la yaziduna duñu yok wala yanqusuna te duñu wañeku fi kulli zaman ci bepp jamono bu dina ko wax wa innama li amratna nasabnahum nasqanana ila qalbi daawuda ci xolum daawuda alayhi salam wa qad lilla kanu nekkon nañu xamantene mo ngi dina ñu am lañ qabla zalika lu jitu lolu bi hadhihi sifat ci bi la melo fal murad bi zalika manam liñu nam ci lolu annahu moy de ma tafarraqa lepp lo xamne takaliko la fihim ci ñoom minal ahwal ci ay xal wala ulumi ak xam xam wal maradi bekk martaba istama lolu yeb dafa dajalo fi daawud ci mom daawud alayhi salatu wassalam neena wala xaytu te dajane ak haula al alam yoyu bobu le yoyu le aduna manam yoyu nit ñoom kulluhum ñoom ñep wala dam ci mom te takona ak ñoom won tafaqa te jarignona bi ñu ñoom wuhum ci ñoom ala maradi ci ay martaba lañ la la yata'duna ha duñu ko la yata'duna ha duñ ko jigg bi adalim ci ab lim bo xamne max ci sun bu ñu jago la yazidu du yok wala yank su du wane ko ana te man azkuruhu ma ngi len di tuddu insha Allah ta'ala ibn arabi neena mi ngi len di tuddu ni leg neena dem len tuddu ñom ay façon lañ ñoo ñoo ay façon lañ duñu kenn quoi voilà manam lu ko ñëlal ñu xamé ben wala ay ñaar juroom yu non ñi rek ay façon lañ deeng na légui mu ñu ñëw fa min mu amna ci ñoom nit ñoon radiyallahu anhum yalla yalla gëreum na rijalul ghaib ñoom lañ ñu tuddé rijalul ghaib manam nitu kumpay woom te ñoom ashratun fukulin la yaziduna duñu yok wala yanqusuna duñu wañeku woom ñoom ñoy ahlul khushu' ay nitu rek torox lu ci xaram yalla ragal yalla torox lu ci yalla fala yatakallamuna duñu wax illa hamsan lu tek buñu wax dank lañuy wax li xalabati ndax no xanaaw ñu moy feewi ñu muri bi du leg leg am wax li xalabati ngir nonu tedal li manam tedal li manifestation bi nga xamne ar-rahman bur yalla bu fess del yeur ma ci turum bobu la len di lay manifester wo ci ñom daiman ba faw fi ahwalin ci seen xal qala waxna taala bur yalla wa khashatil aswat lir-rahman fala tasma illa hamsa sur taha ayat 8 mu ne wa khashat taraxuluna al-aswat kabbi lir-rahman yel bur yalla bi rahman bu fess del yeur ma motax ci turum bobu ci la ci lay manifester wo ci ñom motax ngay gis seen kaap seen baati day woyof day sedd dañuy ki dañuy sedd da fala tasmaaw do deg illa hamsalul tek manam tout ndank na ñunu rek wa haula ñom hum ñom al-masturuna moy ñunu sutural la allazina ay gaay dañu xamne la yarafuna du kenn du len xam khaba'ahum nub na len al-haq deug ci ardi ci suufam ci wasamaay ak asamaanam fala yunajuna duñu diyal ci waxu ku dul yalla wa wala yashhaduna ha te duñu jakkalo biñu nek di gis xeyro ko dul yalla ñom seen jikko ñu lay doon comme li ay alquran wax sourate furqan ayat 63 yamsuna dañuy dox ala ardi ci kaw suusi hawnan ak woyef buñu dox dañuy dox dox woyef wa iza khatawhum suyu jakka wax ak ñom aljahiluna ñaleen bi reero ba di leen toñ xalu dañuy wax assalamu alaykum ñom ku leen toñ tamit dañ lay wax rek waxu jamm da guhum seen jikko bi nga xamne mom lañu saxo ba faaw nak al haya moy dañu am kesso ay nit ñu am kesso lañu iza sami'u buñu déggé akadan kenn yar faaw ku yik ci sawta mu kaddo fi kalaam yi ci waxam ha taraada day yëngatu fara'isuhum seen moy li nekk ci digënté nopp bi ak bëd bi moy fo parti yi yuur bi nekk fi ci bop wa lool day yëngatu ni tomb wa tamb wa dañu yëngatu ndax ci waya taajjabu na dañuy yimu wa ñoom buñu déggé par exemple tay nit di jang alquran wala ngay wax xata boy wérante ak ñoom ñoom non lañ leen boy wérante ak ñoom sax ngay jang alquran ñoom ñu xam lu yow chaaxam ngay defal dafa bo jang alquran dañu ñoom buñu déggé ben way di wax fi di yow ko bon ci di wax ñi ñuy wax alquran ñu la yalla neena nangam yow nga nek nan non c'est que dañu tit ba seen fi di yëngatu bu ndax xam gi ñu xam kan mo yalla bo waxam waruñu ci tek ba mu ne wa alam na nga xamne an li wer moy lafdu baat bi nga xamne mom lañu jëf ci côté moy rijalul ghaib waxna ay nitu kumpone sir istilah ci istilah moy jargon technique lexique ahlullah nitu yalla yatuluk yatulukunahu dañ koy joyal wa yuriduna ci ñu nam bi ci lool haula'i gayyi allati ñi nga xamne zakarna am tud nañu wa hiya tinum ni hadhihi tabaqati borom niveau yi ni han wa qad leg nak ñu tax yaqulunahu dañ koy jeyal way ridu nak ñu nam man ñi nga xamantene yaqtajibu dana kiru dana yiru an absal han wolif beuti mina ci ci nit ñi te moy ñu la waxon kéro ci histoire de la passé moy ñoo nga xamne buñu ñëw day déplacer wu ñëw te do leen gis voilà ñoo leg leg tam ñu wax dublu ci ñoon ri daru xey ba pare ñoo ñu ci dublu leg leg ay façon lañ daal voilà wa qad leg leg nak yatluqunahu dañ koy doyal ay dan batay way yuriduna bi te ñu ngey nam rijalan ay nit mi lan jimi ci nit ñi ci jimi min salihi ci ñu sel mu'minihim ci ñu gëm ci yalla ci ñom wa jimi walu yu jimi ko taal ñu lañ ci dubbu tamit wa qad leg leg yatluqunahu dañ koy doyal ala al qawmi ci ay nit alladheena gaay nga xamne la ya'khuduna duñu jele shay'an dara min al ilmi ci xam xam war rizq ak wërtek al mahsus buñu yëf mi na xex ci jëgël walakin waye nak ya xuduna dañ koy jëlé mëna xey ci kumpa moy nit ñi nga xamantene li leen yalla wërsega seen wërsek ki nit ñi ñu xam bu ngir ni gi non seen xam xam nit ñi ñu xam bu ngir dañuy dékk ci bi ñu xam bu rafet mais duñ xam né ci fa la jàngé ni fa la xamné fa la dem non lañu nañ tamit lay lañ ñu dublu ci ñoo ñi ñuy rijalu xey bu lay ay nitu xey bu ne lele baam ñu dublu ko ci ñoo ñu da ah ni ñi mom ñi tax ñu wax fi ñom fukku lañ di ñu yok sa dañu wañé ko o min mu amna ci ñom batay ñi nga xamné rabbiyallahu anhum yalla yalla gëreum leen samaniyatu ashar fukku ak juroom ñet 18 900 ci bakkan ay ban batay bu ñom af zahiruna ñoy way feñen di amrillah ci ndigal yalla an amrillah wala ndigal yalla te moy la yadi duna bi ñu yok moy af zahiruna bi amrillah an amrillah manam la yajiduna duñu yok wala ñun ta duñu wañok fi kulli zaman ci seen jom ci benn jom jamono gene ci depp jom zuhuruhum seen seen billahi ci yalla lay nekk qa'imuna dañuy taxawal bi fa bokk lay ci at akku yalla musbituna di saxal al asbab sababi hein kharqun hein khurqun dañuy nekk ño xamne nami bari bari lu ñu xar li la way ñeul baaxi lohum ñeel na leen aadata manam dañuy bëri ay kiyama ñu def lohum ñeel na leen ayatuhum seen aya moy kulillah summa zarhum ñum lool moy seen aya bi ñu faral di wax kulillah summa zarhum ak waxal yalla rek motax gaay ni allah allah allah bi ñuy wër bi ñuy ci tari xal fofu ci aya bobu la joge allah allah allah ngeen wax allah rek ba fa nga bayyi leen ñuy saxal summa zarhum fofu li ñaan fal nek suratul an'am aya 81 motax xar tariqatul khalwati gaay jëlé ko ba han mu nek xadara juma ñu indi ko fi baraka allah allah allah allah motax nit ñoo wat wat seen ci kaddu ko ci lool lay add mais lool moy seen aya wa aidan batay tabit inni da'awtuhum jiharan man day wo ni mo sootu no aya nit ñool tabit seenu aya la ñoom dañ ko incarner deug inni naka man da'awtuhum wona len jiharan ci kaw ñoom dañuy nek ay nit ñoo xamne dañuy wote nit ñi jëme ci dëng ci yalla dañuy wax ak nit ñi yu bari di wax wa vraiment quoi ngir feñu dëgg yalla ka na nekkon na min hum ci bokkon na ci ñom sheikhuna suñu serigne abou mani ak abou madiana رحمه الله تعالى رضوان فاستوري ابن عربي لو كرام جيسون نان غالي يرا غالي يركو دو تو مير كورو تي جيسا ليور خوم بان ليور لو ياكال مديان وا نينا سيرين ابن عربي امنا لولا نحن هم نيان لا بوكو باكيل وا كان يقول دان واخ لي اصحابي نينام يظهروا فينال للناس نيل نيغي ما عندكم لي نيك تي يم من الموافقه تي دبل اك يالا كما كان ميغا خامتيني يظهروا نون لاي فينال الناس نيت ني بير مخالفتي تي ووتي واظهروا واظهروا تفينال لن ما اعطاكم الله لدا يالا جخ من نعمه تي اي خيول الظاهره في فين يعني مانام لومي تي نام موي خرق العوائل موي خرباخي والباطنه اك yi nubuy yaani manam dim ci nak moy al ma'arif xam xam yi xam ni xam xam yalla yi wa parce que lan mom da la wax lim li nga xamantene mom nit ñi ci lu bon li ñu nekk lim tamit feñu leen lu baax li ñu nekk comme nit ñi ñi def lu bon yi ci bit yeen defal leen def war leen nit ñi lu baax li ñu nekk amma li nga xamantene tamit mom la leen yalla defal ci xewal yu bit yi te moy ngeen di mëna def ay ciéman xarba lo tam feñal leen ko suñu kom ni ngeen len di seenale aussi feñal len tamit ci ñom xam yalla yi leen yalla xamal li leen yalla xamal tam ci xam xam ngeen feñal ko auto ci ñom lan lan ni ci man ak yu me dañu def ay xarba ngi me lool suñ koy def duñ ko def pour ñom mais dañ koy def pour wala ne li moy deggu yalla ñun diini diini nek moy deggu ñom ci sens bobu lañ koy def wa amna nak façon ay façon lay amna ñoo xamne dañ koy amé dañ koy dem mais amna ñoo xamne bu féké makam bi nga taxay mom ñom dañ koy féñu buñ ko neubuti buñ neub seen xar baaxi borom makam bi ni lool la ko mo tax do gis kuy def ay ciéman ak critique ko woy ñom dañ def ay ciéman dañ ki lool plutôt mo tax ma do te baax ko parce que xamoo nit ci ban makam la nek lan mo tax muy doxale ni xamoko deug munafa inna allaha la yurbur moy tabur yalla yaqulu day waxna wa amma li amba wa amma bi ni'mati rabbika fa hadd suratu duha ay bu muj moy fukel ay bi ben wa amma ndal nak bi ni'mati rabbika te xewul borom mom fa hadd de ko xaba de ko waxtani li la yalla xewul wa qala waxna alayhi salatu wa salam at-tahaddusu bi ni'mati shukru at-tahaddusu bi waxtani bi ni'mati xewul bu la yalla xewul ko shukru ko geureum yalla la xam ci sant yalla la bok man kat alhamdulillah tabarakallah wa tuntu yalla dafa okay wa mais nak la nek ba dans le sens que motax boko manou rek bu ko def lolou ñepp ko man di waxtane xewal yi lan yalla defal fek sant yalla defal lañu djublu djublu wuñ ci walé wu djublu wuñ ci bëgg nit ñi xam leen djublu wuñ ci yoy yeb et cetera lolou bari wuñ wo mo mbok na ci ñoom nit yalla yoy rabbiyallahu yalla yalla girum ne sama niyet rijal jurum ñet nit goor parce que ñi muy wax ñi sank 18 personnes kene lañ ci aduna lool moy bari wu ko ko rafa so wa ñi nak ñi muy wax ñew di wax ñi 8 personnes rek lañ bari wu tam yu xallo dañ leen di wax rijalul quwwati ilahiyya moy goor yi nga xamne katanu man dañuy amé katanu bur yalla manam yalla daf leena may katan gu tuké ci mom lolou lay tek voilà mun aadum sen ay min kitabillah ci téré yalla bi moy ashidda'u 'alal kuffar ñom ñom lolou moy sen sen ay ci téré yalla bi wa moy comme ki sortu fatch ay bu mujju bi wa mo dañu tar ci yéfir ci kaw yéfir moy lohum ñeel na leen min al asma'i ci tour yalla al ilahi yati ko dug bur yalla ñoom tour yalla seen tour biñu préféré ci tour yalla moy ful quwwatul matin wala borom katam bi nga xamantene mom moy bi sax dak mom yalla la ta'khuduhum motax ñooñu seen jikko li la ta'khuduhum du len jotté ci lay ci bur ci yalla mbir yoonu yalla mom law du len ci jotté law mata la'imin ñaanu ak ajal ñaan ku len mëna critiquer ya xam ñom seen yoon nekku ci li yalla bëgg rek ci lañu nek waqad leg leg yu samona def na leen tuddé rijalul qahr goor yalla lay notel lu ñeñ na leen mi mamul ay yitt ay yitté faalatu yo xamné yu kawé yu jëf ci ñu yo xamné dañuy am ay impact yu fort ci ñu fusi ci bakkali wa bi hadha ta ci lool yo rafu lañ leen di xamé wa kana nekkon na bi madinati fas ci dekk buñu wax fas ñunum ci ñom rajulul ben goor go xamne waxu kenn la yuqal lahu buñu tudde abu abdullah ad-daqqaq ko kana yaqul dara waxna maktabtu musuma jew ahadan kenn qat awala musuma jew kenn wala tibata mudde futa jew bi hadrati ci sama teway ahadun kenn qat mukk no do mom musuma jew kenn ne kenn musul jew kenn ci sama sama fek ma nga qala waxna sayyidi sama tang mom wax yidinu arabiy radiyallahu anhu wala qaitu dajena ana man minhum ci ñom bi baladul andalusi ci dekk andalus dajena jamaatun mbolo lohum ñel na len asarum kiman ajibun bu yeme bu kimtan wa ma'nan akimana gharibun tumranka wa kana te nekkon na ba'du shuyukhi len ci suma seen ñi minhum bokon ci ñom gaay yi amul na neena amul na am serignum bu ci bokon wa la neena wamin nam te haula neena batay bok na ci kurel bob moy gour ñum doon wax ni ñom ci xolu man daoud yent yalla daoud la alayhi salam ñoñu batay ci la ne wala wala neena bok na ci ñom khamsatu rijalin juromi nit goor fi kulli zamanin ci jamono ju nek la yidu do duñu yok wala yox sante duñu wañe ko bum ñom ala qadame dañuy nek ci deggu tanku haula as-samaniyati ci jurom ñetti ye fil quwwati ci katam ñom ak ñele ci gwalu katam ñom ñoo gënu ro xeyra sokk rek len rek mo defa lulu rek amna ne lu wër bo moy fihim nek la ci ñom laynan ak noy lay fa bu nekul ci samaniyati ci jurom ñaar ci jurom ñetti ñom dañuy am ben sukules bu nekul ci ñele mais ben la deug geek yoy ben la woom te ñom ala qadama rasul ni ngi ci deggu tank yenenti ala sa param fi hada al maqam ci bobu le maqam ayatu tem aya la biñu encarna qawluhu ta'ala moy yalla bi nan faqula lahu qawlan layyinan faqula wa qul lahu niyal qawlan wa khyo xamna layyinan bu noy la moy comme yenti yenti yalla musa alayhi salam ak yenti yalla haruna yenti yalla musa yenti yalla haruna alayhi salatu wassalam bi len sam bon subhanahu wa ta'ala yone ci firawna daf len wona ngeen ko faqula lahu ngeen ko qawlan wa khyo xamna layyinan bu noy la sof taha ay faranta ñom nak lolu mom ay bobu moy sen ayatu alquran wa qawlu ak wax bi yalla wax ta'ala on kawena de ci sotu al imran ayat 159 fa bima rahmatin min allah lil lahum fa bima ci sababu bari way bi nga xamne mom la bari ak yaabu bi nga xamne mom la yaatu rahmatal yermane min allah bu tukke ci yalla yow yenenbi sallallahu alaihi wasallam limtalu motax nga noy ci ñom wa ñom lolu ñom yoy ñoy sen ay ñaar ay fam fahum ñom ma ko wotim andak sen katan gi ñu am lohum ñel na len laynun ak noyay bo leen gisee da ngay def dañu fem mais attention fi ba de ma wax ci ci yenn jotay ci yenn peur beur bi dañuy gis dañu noy dañu souple dañu flexible waaw jégué nit ñi tout ça mais and ak lool nonu lañu amé katan nonu lañu amé fulle nonu lañu amé voilà nonu lañu mëna tamé tangé ko wa amma dal nak fil azaini ci nga xamni mom fulle rek ka fa jar fofu ñoom fi quwwati samaniyati ñoom ak jurum ñatte ñoo nuro ci katam ala sawa'i ben lañu doon yasjiduna wa yaziduna ci ñoom yok nañ alayhim ci ñoom bima zakarna ci li ñu lu tuddu moy lan noyay gi mimma li nga xamne lay fa nekul li samaniyati ñeel jurum ñatte yene qala waxna sayyid muhammadin radiyallahu anhu neena wa qad laqina dajana minhum ci ñoom radiyallahu anhum wa intafa'na bim te jarino nañ ci ñoom jarino nañ ci ñoom amna ñu ci tassé neena ba jarino ci ñoom Allahu akbar neena wa minhum bok na ci ñoom radiyallahu anhum 15 nafsan fuk ak juromi fasam juromi bakkan hum ñoom rijalul hanani wal aqsir ilahi ñoom non lañu julle rijalul hanani ay goor yalla yi noy wal afu ak lewet ak ñewante al ilahi bu ko di bur yalla ñoom yalla loolu la leen def moy dañu am ak ñewante am noy ayatum tem aya moy ayatul rih sulaymaniya moy ayatul rih sulaymaniya bu yentu ala sulayman ak moy wal sulayman ar riha asfata bob ay bob non ñu wax na tajri bi am ni wala illa abdul tibarak ma fiya moy ay bob nan yentu ala sulayman ak salam surtu sabala ne de non anbiya wa wala lol ak tamit amna benen tamit bi nek ci wa tadri ruha'an haythu afar wa shayatin kullu lahu banna'un wa hawa bo sotu sar la wa tamit manam dal ay yoy di wax parce que net la amna bu nek ci sabah tamit voilà manam moy ne yent yalla sallallahu alayhi wasallam yalla dako may ngelaw wala muy wala tagatal ko yoy motax tadri wa kay bi la tadri day daw bi am bi ci ndigalu yalla ruha'an haythu afar manam di woy di dem haythu afar say fa fu mbeug yegg rek day gaaw dem yegg fa lohum motax ñom ñeñ la len ñom aya bobu moy seen aya lohum ñeñ la len safaqatun ak ñewante ak tofel gu tar ala ibadillah ci jaamu yalla yi mu'minihim ñi nga xamanteni ñom ñoy ñi gëm ci yoon wa kafiru ak ñi yefe ñom ñi yefe di jull ci dañu am yermane gu metti buñ am par rapport biñ dina du manière générale wa yanzuruna ñom dañuy xol al khalqa mindeef yalla yeb bi ay mil duuri ci bëdu tabe wal wujudi akuk amal la duñ len xolé bi ayna hukmi ci beutuk arté wal qada akuk dobal ñom niñ len defal moy né yalla dal mo tabe ba melal len ni ñu mel ba amal len ba defal war ñom lool lañ len di xolé mais duñ len xolé né yalla mo arté ci ñom nangam ba far mo dobal ci ñom nangam duñ xol façon mom la yu walli du mengel allah bu yalla qatt ken minhum ci ñom ahadan ha kenen wilayatan zahiratan ak mingale wala bok ak notel crypto zahiratan mu feñ min qada'il ci warfir ak aw mulki wala bour ñom duñu nek abadan ñu nek ay president wala bour wala juge yo dede duñu nek crypto ñi abadan parce que ñom ni ñu mel la motax xam nga ki mën tane crypto mu nek ay crypto mu def kenn dara bu gaay day def len neex voilà mais wala yone ha wala yara min to parais wala yone ni ñu dëgg bi wala wala wala wala mu na la ko li an la lan zawqhum senu zawq moy sen goût wa maqamuhum ak sen maqam la yaxtamulu manuta yanul al qiyam di taxawé bi amrin khalqi ci biru min def hum ñom maal xalx han andak ñom ñi ngeen ñom saatu nek maal xalx dañuy and ak minde ci rahmat ci yermale al mutlaq ngeen jeyal nga xamne allati bi nga xamne qala waxna allahu ta'ala kayum fiha ci yermale gog wa rahmati wasi'at kull shay'in li yalla na dal ko mu yermale dafa lambo lepp wasi'at mur lambo na kull shay'in bepp nit suratul arab ayat 156 ñom loolu lañuy and ak nit ñi sultan minde wala xit neena dajena minum ci ñom jamaatu mbolo wa ma saytuhum te jotta doxna ak ñom ala hada maqam ci bobu maqama neena wa minum amna ci ñom batay ibn ala abi mom di wax sa wa mom gu kawa da ben ci gis rek neena mom manam dal wa xamone na ci ci mu ci manal ka ya neena wo minum amna ci ñoom rabbi yallah anu nuti yalla yi arba'atun ñent anfusu bakkan ñent bakkan fi kulli zaman ci jamono ju neex la yaa ziduna duñu yok wala anfusun te duñu wañe ayatun fi ayat min kitabillahi ci tere yalla bi moy allah alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithluhun yataghazzalu al-amru baynahuma moy ayat mu ci sotu talaq talaq 12 ayat wa moy ayu nan allahu yalla allazi moy nga xamne khalaqa mo bina sab'a samawati jurum yara samaan wa mila ardi ci suuf tamit bin la allah nalu melni ki ñom seen ekemam yatanazzam day wati al amru mbiri moy dogal yu baynahum ci digeenti seen digeenti jami man ci digeenti di jeko jaar asamaan di muy tukki asama di wati suuf yu dogal wa adum seen ay aydan batay fi suratu tabarak al mulk ci suratu tabarak al ladhi bi yadihi mulk moy suratu mulk moy lan al wala a moy alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqi rahman min tafawut moy alladhi moy bur yalla alladhi moy ki nga xamne khalaqa mo bin sab'a samawati jurum yalla samawati tibaqan ni tegalo ma tara moy ay niveau mu niveau lek ma tara do gis fi khalqi rahman ci bindu bur yalla bi fess del yermane min tafawut ci tafawut moy wute wala am lo xamne dal mel na mom lolu la mel wax ñom hum ñom gaayo rijalul haybati ay nitu teyu len wal jalal ak magay manam teyu moy charisme nit ñu am charisme ak majesté ñoo non lañ mel moy ka anna moy mu dadi ki ka anna ma tayru minhum fawqa afusihim la khawfa dhulm walakin khawfa ijlal wa moy dafa melni pitch ka anna ma dafa melni dal at tayru pitch minhum ci ñom fawqa afusihim ñi ci sen kaw bop yi la khawfa dhulm dune dañu ragal ragal toñ walakin wa khawfa ijlal ragalu magal la ñom non lañ na boye gisé comme abdullah ibn zubayr radiyallahu anhu nga xamni da dal julli taxaw di julli petit ñew mëna taxaw ci sa xow bob bi defé ni ki la defé na bank bu taxaw la manam tellement ñu ngut mu tellement ñu respecté yalla dune dañu ragal yalla mu toñ nit di def dañ ko ragalu respect ragalu ma respect wa xam nga lo tamit day am ci bir ni ko xamne dang koy genre ragal la mais ragalo ko parce que dang ko ragal mu togn la wala mu def la lu dum mais nang ko ragal ragal respect wum ci ñom allabiina moy gaay nga xamne yamut duuna ñom ñoy teub ak awtaadi moy carte yi nga xamne ñom ñoy carte yi ñi waxon ñun ñole di teub ñom al ghalib li not nak ala ahwalihim ci seen xal ar ruhaniyat koy ko moy han moy lo xamne ko djug roh la ñom seen roh mo upp doole ci ñom wa qulubuhum sen khol nak samawiy ak ko djum asaman la ñom ñi ngi fi ci kaw suuf mais sen khol mi ngi ci asaman yalla rek madhuluna ñu reere len ci la ci kaw suuf ñu nit ñi ci kaw suuf xamu ñu len waye ma'rufuna ñu xam lañu ak ñu ci sama ci asaman ahaduhum kenn ci ñom ala qalbi muhammad mi ngi ci khol sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam wal akhiru katalat ala qalbi shu'aib mi ngi ci khol shu'aib alayhi salam wa salatu ñettel ala qalbi salih mi ngi xol yentey ala salih alayhi salam war rabi ñettel ala qalbi hud ni ngi xol hud alayhi salam yanzuru dana xol ila ahadim jëm ci kenn ci ñoom fir mala'il a'la ci mala'la ala moy assemblé malaaka yu kawé azra'il alayhi salam wa ila al-akhar kenen ci jëm ci kenen ci manam azra'il moy supp kenn ki diko xol kenen ci Jibril alayhi salam wa ila al-akhir dem ci kenen ci Mikael alayhi salam wa ila al-akhir dem ci kenen ci Israfil alayhi salam sha'luhum sen bir mom ajibul lut kemane la wa amruhum sen bir mom kharibun lutum ranke la qala wa sayyidi wahidin ibn arabi radiyallahu anhu neena ma laqitu musuma tajek fi man ci ñima ci ñinga xamne laqitu dajé nak mislum ku melni ñom ñima musa dajé ñep ñoñu ci gëna kema mu gis mo ci ñima ñom ko gis na len wa neena gis nit neena laqituhum dajana ñom bi dimas ci dama neena dajana ñom ci dama fa aristu ma xamne annahum ne gaay yi hum ñom la wala waqat kuntu nekkon na raaytuhum di len gis bi biladil andalus ti andalus neena andalus bi espace dana li fa gis wattamaa te ñom dajé won nañu ak bi ci ak man walakin way nak lam akun way nekkum won ko xamne a'lamu xamone na ni amna lahum ni ñeñ la leen haagal maqam bi le maqam man xawmo ni daan na li gis andalusi mais xawmo ni ñom maqam bi lañ amé wat mais bima taxé ñom feul dafa leen la té gaay nek bi maqam bi lañ am walu ñu nek kanu tax mu dajé ak ñom andalusi xawmewulen won parce que ñi en général xawuñu leen ci tous asman ci leen xam non wa asman ñoo leen xam ñoom ñi di wo ñoo waxul len tour de no 4 personnes la ci jamono ju nek nak dañuy gis 4 personnes ñu ñu yok lu ñu nek neena balli ju nek kay kanu dañu nekkon indi fi man min jumlatu ibadillah ci mbolam jawmu gatt yalla rek man dama jappone ni dal ñi dal ay nit ñu bax lañ rek loolu la ndikko na japp bima lañ dan gis andalu dama ñaan ñi ñu bax lañ rek ni ñu tan nak di jaamu yalla yi magi nañu mais xawmo ne ma xam bo wala ñame neena fa shakartu ma sant Allahu bur yalla mu gërum yalla ala an ci li nga xamantene ci arrafani bimu xamal gi ma xamal bi maqamihim ci seen maqam wa aqlani ak won bi mo won ala halim seen xam ñu daane le bis inshallah wa minhum bok na ci ñom radiyallahu anhum yalla yalla gërum leen 24 ñaar fuk ñent 24 na sant ba kan fi kulli zamanin ci jamono ju nek yu xamuna ñu ngi leen tuddé rijalul fash goor ya lay fash la ya bi duu duñu yok wala yam xofu duñu wañé ko neena bihim ci sé ci ñoom nak ya taxu ci la ya lay jaara di ubbé Allah bur yalla ala qulubi ci ñoñu ahlillah bitu yalla yi ma yaxtahu lepp lu mu len di ubbe mi na maarif ci ay xam yalla wal asara ak ay mbot ay secret lu yalla xamul nit rek ci secret lepp lu yalla xamal ni lepp lu yalla ci nit ñi ci secret ak mbot rek ci ñom la ko jaarale ci gaawé 24 personnes waaw neena jaalam def na len Allah bur yalla ala adad saati ci limu heure yi am ci jour ci bis bi moy 24 ndax an neena li kulli saati ñel na waxtu wone rajulun minhum ben way ci ñom ko xamantene fa kullu man kep ko xamantene yaftah dana ubbi alayhi sumum fi shay'in ci dara min al ulum ci ay xam xam wal ma'arif ak xam yalla fi ay saati ci bepp waxtu bu meuna don kana bu meuna don min laylin ci guddii aw naharun wala beccuk fa huwa mom ko li rajul ñeel la waxtu tilka saat bobule waxtu manam 8h day am ben nit 9h am nit 10h am ben ko xamne ku yalla yi ubbi lu mu meuna ubbi ci jamono jojo rek ci mom lay jaare ci kenn ci 24 wala ci 24 yoy solo heure biñ ko defal mom te ñi tamit jamono ju ne dañu am buñu wañe ko duñu yok ku de ñu rap la dem deug fa kullu ma kep ko xamne ubbi kep ko xamne yaftah ubbina alayhi mom ci seen ci benn mbir mina umu ci xam xam wal ma ak xam yalla te ay taat ni ci bepp waxtu kanat bo xamne nek la mu lay mo xam guddul awona wala bok na xam beccuk fa wo ko li rajul ñeel na waxtu li rajul ñeel na gooru til ka saatu gogule waxtu woon te ñom mutafarrik wona dañuy takali ko fil ard ci ko ci laye tamio ona duñu dajje abadan mukk ñooñu seen giiru dundu duñu mësa tafé ñu xamane dedet kul shakhs bepp nit minhum ci ñom lazim day takko ak makana bo beurebam la yabrah du duko joge abadan mu koku duñu nek tam ñuy tukki ay nit lañ ñoo xam duñu beure duñu di tukki quoi duñu jéñu duñu tukki duñu fa lañ ne fañ ne ra lañ fa minhum ñom amna ci ñom bil yaman ci yaman isnani ñaar wa minhum amna ci ñom bi bilad ash-sharq ci ki sow jant ki fi jant bi fenke orient arba'at ñent wa minhum amna ci ñom bil maghrib fi fere ci sow jant sittatun jurum ñet jurum ben wawal baqi ñi ci def nak bi sa'iru jihad ñom ci yenen gox fu ci lañu nekk aatum tel aya min kitabillahi kiru ya ta'ala sa'u ñom xam nga lan ban aya lañu moy sen aya moy ma yaftahullahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha suratu fatir aya deuxième aya ma yaftah lepp lo xam tane ubbe nako allah bur yalla lin-nasi ñe nit ñi min rahmatin yermane fala mumsika laha amul dara lu ko mëna teye wa ñi la ñom ñoy wa ci gattam ñu ñom fof inshallah inshallah wa mais ay façon yi façon nga ñu xamantene ni ci maara yalla en tout cas yalla nañu yalla def dal ñu bëgg leen fof leen mo xam xam nañ leen mo xam xam ñu leen am na ñu bo ñu ci twitter xam wa ci fo bo do ñu ah ñu ñu organiser Allahu akbar no xam nga lan ngay xam mi yalla mune may ak li wara mune xëc nit ci eumul baña reuy baña yaakaar ni yegg na fenn ni tuttu bu gaw yalla ci yalla sabu la ak ni ngi bare yow deggu bu degg ma deggu fi mu toge bu legi fi encore deggu bu mu fi no 24 mo ci gëna bare waaw ak nit ñi ay milliard lañ waaw amono ci jël na bëgg ci nga bëgg yaakaar ni bokku ma ci division yalla ñu yalla xamul la